No One Is Innocent. Tytuł zespołu, nazwa zespołu, tytuł pierwszej płyty francuskiego zespołu. Zespołu, który pierwszy album wydał w 1994 roku, więc jest jakaś szansa, że spotkaliśmy się z nim nawet zupełnie przypadkiem. A mnie bardzo przypadło do gustu to, że nie słyszę tutaj języka francuskiego, po prostu słyszę kawał dobrego rockowego grania. King of the Ring. To jeszcze jedno nagranie z kolejnego zespołu, utworu z kolejnego albumu, nie najnowszego, nie najświeższego zespołu francuskiego No One Is Innocent. A tutaj wystąpi całkowita przypadkowość, jeżeli chodzi o tytuły utworów. Przed momentem Ali, King of the Ring, a teraz Muhammad Ali zespołu Gridelin. And he was a white dot Takich dźwięków się chyba Państwo nie spodziewali. Dobra, mogli się Państwo spodziewać wszystkiego po mikrokosmosie. Gridelin to artystka, która mieszka sobie w Wielkiej Brytanii, gdzieś w Dorset. Zaczęła swoją działalność muzyczną właśnie przed chwilą, właśnie debiutując albumem, który nosi tytuł Sprung i który właśnie się ukazał. To jest pierwsza płyta jeszcze bez wytwórni płytowej. Sam początek, ale myślę, że łatwo albo trudno, ale nazwa gdzieś tam zobaczona ponownie będzie charakterystyczna. Gridelin i utwór pod tytułem Muhammad Ali. Teraz nazwa, która dobrze znana jest i dźwięki, których posłuchamy, raczej wiedzą Państwo, czego się spodziewać. Mount Eerie z nowego albumu brzmi tak. I sing to you, I sing to you, Genevieve, I sing to you, you don't exist. I sing to you though, when I address you. Front yard like an open wound, repeating I love you to who? I recorded all these songs about the echoes in our house now. Walked out the door to play them on the stage. But I sing to you, I picture you. When we first met, you were 22. I drove my truck onto the ferry to Victoria in the morning, where we met and talked forever in your apartment with evening falling. So I brought my blankets in and slept on the floor right next to your bed. In the morning, barely awake, I saw you standing right above me, peeling an orange and looking hungry. Do you want some? You asked me and then just avalanched into me with pieces of orange and weight and kissing and certainty. I remember you a few days later in Tofino, where we'd driven to play a show. You'd set up for us at a surf shop to no one. Then we slept in the back of my truck and got woken up by the cops, and so went down to the fishing boat docks to ask whoever for a ride across the water to Mears Island to just get left there for the day. And we did, and brought some food to eat, and went through the big trees abandoned and in love, totally insane apart from the rest of the world. We had finally found each other in the universe, lying on the rocks waiting for the boat to come pick us up. I read the one book we had with us aloud, with my head on your lap, sinking into you, Tintin in Tibet in French. And we thought of devotion and snow and distant longing in the Himalayan air, high and cold with a bell ringing out. Good daughter we made instead of being scattered by the wind for no reason. So I sing to you. No, trzeba znaleźć czas na tę płytę. Nie dlatego, że jest długa. Ona jest skomplikowana emocjonalnie w środku. I trzeba znaleźć czas, by pozwolić sobie na takie odejście, odcięcie od rzeczywistości, zanurzenie się w tych dźwiękach. Ja wybrałem jeden z najbardziej przystępnych utworów na nowej płycie Phila Alveruma, Tintin in Tibet. Ale polecam, jeśli chcielibyście Państwo odciąć od rzeczywistości, to ten nowy album Multiri jak najbardziej polecam. Dobrze, teraz będzie zespół Failure. Pamiętają Państwo taką nazwę? Had a piggy bank like a lion's head. Knocked it off the shelf. Broke down by the bed. Pennies from a skyscraper. For hours, people down below. The wind is frozen my eyes. Pamiętają Państwo taką nazwę? Zespół na początku, porównywalny z Nirvana, Soundgarden, Bush, powstał w 1990 roku. Istnieli do 1997, nagrali 3 płyty, a 2-3 lata temu postanowili wznowić działalność i wydali płytę w 2015 roku. Teraz trafia do nas epka 4-5-utworowa, gdzie między innymi to nagranie Penis, które zresztą gdzieś na pierwszej demówce chyba zespołu Failure się znalazło. Ładne. Cieszę się, że takie dźwięki również do nas docierają. Zrobiło się jakoś spokojniej. Just to see you again before I die. don't sweat on me. Say hi, it wouldn't hold in much sand, it could be this way. And I don't know what to do, I'm so afraid. And I'll beg the sky every morning to find a piece of mine. And I'll beg the sky every morning to push and rewind. How many years will I wait? How many things will I break? How many songs will I make? How many years will I wait? How many things will I break? How many songs will I make? To find a piece of mine. Ja tylko podam dwie nazwy. Wcześniej Snow Poet, pisane razem, a teraz Black Lilies. Przy tym drugim zespole zatrzymamy się na dłużej. Thank you. the green lake of spring, a place not his arms. We walked across an empty land. I know the path will I'm back of my hand. We have survived. I ten bardzo charakterystyczny głos Cruz. No i co? Chciałoby się posłuchać więcej. Może następnym razem. Wracamy za moment, a po tym momencie Jean Wigmore, która też wraca z nową płytą. Autopromocja. Dobry wieczór. Gramy dla Eryka. Ten koncert odbył się po to, by pomóc znakomitemu perkusiście Erykowi Kulmowi w walce z chorobą. Wystąpili trio Andrzeja Jagodzińskiego z Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim, Włodzimierz Nahorny z Januszem Stroblem, kwartet Jacka Kochana oraz kwintet Eryka Kulma, niestety bez niego samego. Retransmisja na Antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszamy, gramy dla Eryka. Autopromocja. Wait for me. I gave you everything that a man should need. How can I pick you up if you keep on letting me be. Tell me how to let you go without me letting you down. Virginia Clare Wigmore, czyli Jean Wigmore. Ona jakąś niesamowitą karierę zrobiła w swoim rodzinnym kraju, czyli w Nowej Zelandii. Do nas docierają tylko pojedyncze płyty, chociaż pamiętam album Holy Smoke, który pojawił się, jej pierwszy, który pojawił się w Mikrokosmosie. Dalej chyba się mijaliśmy, ale ten najnowszy album też miejsce obowiązkowo musi znaleźć. To nagranie takie bardziej rozrywkowe, bardziej singlowe, a obok drugie chyba może nawet ładniejsze. Ostatnio powiedział, że Mikrokosmos jakiś taki męski się zrobił, to dzisiaj mamy równowagę. Jean Wigmore przed momentem, a teraz Nowozelandka Camilla Blue. Proszę posłuchać, jak pięknie debiutuje. Something in my chest as I buy my nails. You said goodbye again, getting close to your lips again. He was the best thing I never planned. As I buy my nails, leave me in the morning again. You've heard me again. Oh, he only loves me one. He only speaks one. The moon addresses me. Moon addresses. He only cares one. Oh, he only cares one. He addresses me. He addresses. I'm alone in a box of stone. And I've become what I most fear. Oh, what I most fear. Camilla Blue to nie jest wokalistka, która się nazywa Camilla Blue. Camilla Blue to zespół holenderski, gdzie przy fortepianie i przy mikrofonie Joyce Dehin. Tak śpiewa, trochę przypomina mi Adele momentami, ale to nie jest najważniejsze wspomnienie, które pojawia się w głowie, kiedy te dźwięki trafiają, a trafiają bardzo celnie. Her little girl with me. clings to a tree. This man of a ring, she forgot her dreams. She slipped away yesterday. Oh, little girl, where are you going? Looking at the clouds, still standing. The sun is coming up. Hey, you're still standing in the rain. Oh, put your hands on your hands off your face. People gonna remember you, little girl blue. Trying to build a home, and I know it's hard to live for nothing, not to be heard. But there is always something that brings you back to a place where you can be heard. Ja wiem, że można uznać, że to standardy trochę, bo niektóre dźwięki myślę, że Państwo mogli rozpoznać, ale to nic. Debiutować w ten sposób to naprawdę niezły wyczyn. Louis Brennan to chyba ostatnie z nieznanych dzisiaj nazwisk, ale myślę, że po tych 3 minutach 17 sekundach Państwo te nazwy zapamiętają. On the bed. The airport hotel, you were curled up like a question mark. I buttoned my collar, my tie like news, as you emptied out the mini bar. And I could still taste you on my tongue, your body hard and young, on the train into town. I mouth the words repeatedly. If you knew just what you mean to me. I could be better than this. Denial on denial till no integrity exists. That silent resignation with the words right on my lips. And the feeling, maybe baby, this is all that there is. I could be better than this. Well, I dream about crashing on the long drive home, pull over in the lay-by, change the SIM card in my phone. But there's nothing left to say, just the sound of your voice. I say I'll never leave her. Like as if I had a choice, off with these words of poison arrows. And I am paralyzed by fear, and it gets harder every day. Every night that you're not here, well, I see them talk behind my back, pretend that I can't hear about the greedy young queen. and the dirty old queer. I could be better than this. The promise of suburbia, the widening abyss. When I'm laying in the bathtub with the razor to my wrists and a list of explanations she's gonna give to my kids. I could be better than this. On the bed at the airport hotel, you were curled up like a question mark. I buttoned my collar, my tie like news. As you emptied out the mini bar, and I could still taste you on my tongue, your body hard and young. On the train into town, I mouthed the words repeatedly. If you knew just what you mean to me, I could be better than this. Ależ to jest takie klasyczne, a tak trafia celnie. Louis Brennan, Irlandczyk, który mieszka w Anglii, to nie pierwsza jego płyta. A to nagranie warto zapamiętać. Airport Hotel. Louis Brennan. I tu moglibyśmy postawić kropkę, ale będą jeszcze dwie. Zola Jesus. With every time Zola Jesus na nowej epce brzmi tak i my tutaj już powiemy do usłyszenia i powiemy, to jest koniec dzisiejszego Mikrokosmosu, zostało nam postscriptum. To będzie taki trochę żart muzyczny, bo wystąpi Emir Kusturica, ale ja powiem tak. Na do usłyszenia, Kazik Staszewski.